Книга пророка Єзекіїла. Розділ 39. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй проти Гога і скажи: так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Гогу, верховний князю Мешехський і Тувальський. Я заверну тебе і поведу тебе, і виведу тебе з крайньої півночі, і приведу тебе на Ізраїльські гори. Я зламаю лук у лівій руці в тебе, і виб'ю стріли з правої руки в тебе. Ти упадеш на горах ізраїльських, ти і усі твої ватаги з народами, що з тобою. Я віддам тебе на здобич хижому птахові, усякому пернатому та польовому звірю. В чистому полі поляжеш. Бо я сказав, каже слово Господа Бога. Я пошлю вогонь на Магога і на безжурних мешканців островів, і вони взнають, що я Господь. Я явлю моє святе ім'я серед мого народу Ізраїля, і не дам більше не славити моє святе ім'я, і взнають народи, що я, Господь, святий в Ізраїлі. Ось це буде і станеться, каже слово Господа Бога. Ось той день, що я казав про нього. Тоді мешканці міст ізраїльських вийдуть і спалять зброю, малі і великі щити, луки і стріли, булави і списи. На 7 років матимуть чим палити. Не будуть носити дров з поля, ні рубати по лісах, а палитимуть саму тільки зброю. Вони будуть грабувати своїх грабіжників і обдирати своїх обдирачів, каже слово Господа Бога. Того часу я призначу Гогові славне місце на гробовище в Ізраїлі, в Аварім-долині, на схід від моря. Вона перетинає дорогу перехожим. Там поховають Гога та всю його гомінку юрбу і прозвуть її долиною гомінкої юрби Гога. Дім Ізраїля ховатиме їх 7 місяців, щоб очистити землю. Усі люди країни ховатимуть їх і матимуть то за честь того дня, коли я прославлю себе, каже слово Господа Бога. І настановлять людей, щоб увесь час кружляли по країні та за допомогою перехожих ховали тих, що зостались на поверхні земній, щоб її очистити. Коли минуть 7 місяців, почнуть розшукувати. Вони будуть проходити по країні, і як хто з них побачить людську кістку, то поставить при ній знак, аж поки погребники не поховають її в долині гомінкою юрби Гога. Назва міста теж буде Гамона. Отак очистять землю. Ти ж, сину чоловічий, так говорить Господь Бог, скажи усьому птаству пернатому і усім польовим звірям: збирайтесь, приходьте, сходьтеся звідусіль на мою жертву, що я для вас заріжу, на велику жертву по горах ізраїльських, і їжте м'ясо, і пийте кров. М'ясо войовників будете їсти, і кров князів землі будете пити. Баранів, ягнят, козлів, бичків, усіх годованих у Башані. Ви їстимете сить до наситу і питимете кров до сп'яніння з моєї жертви, що я для вас заріжу. Ви наїстеся досита за моїм столом, кіньми і вершниками, войовниками та всякими вояками, каже слово Господа Бога. Так я об'явлю мою славу між народами, і усі народи побачать суд мій, що я вчиню, і мою руку, що на них накладу. З того часу і надалі дім Ізраїля зрозуміє, що я Господь. І народи взнають, що то за свої гріхи дім Ізраїля пішов на вигнання, за те, що віроломили зо мною. Я сховав моє лице від них і видав їх у руки ворогам їхнім, і вони всі полягли від меча. За їхні нечистоти та за їхні вчинки я повівся так із ними і сховав моє лице від них. Тому ось як говорить Господь Бог. Тепер я оберну на краще долю Якова. Я змилосерджуся над усім домом Ізраїля і постою ревно за моїм святим ім'ям. Вони забудуть свою ганьбу і усі свої віроломства, що віроломили зо мною, коли знов заживуть безпечно на своїй землі, і ніхто їх не буде турбувати. Коли я приведу назад їх з-поміж народів і зберу їх із земель ворогів їхніх, я появлю на них мою святість перед очима багатьох народів. Вони взнають, що я Господь, Бог їхній, коли, виславши їх на вигнання поміж народи, я знов їх позбираю на їхню землю. Нікого з них там більш не заставлю. Не буду більше від них ховати лице моє, бо виллю дух мій на дім Ізраїля, каже слово Господа Бога.